Radio Drama. Al 91.4 de l'FM. Ei, ei, ei, família, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició al Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Drama. Arranca el pim-pam-pum, aixeca la persiana i ja en són 257 vegades les que ho fem. Aquest programa de música combativa de Radio Drama en directe dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes. Començarem, com sempre, presentant a la gent que avui ens acompanya aquí als estudis de Can Capa. Avui estem molt, molt, molt tranquil·lets perquè només tenim el nostre mestre de tecles. Això de gent és una manera de parlar, no? Sí, bueno, tu i jo som, podríem dir que som... Bueno, sí, nosaltres dos. Sí. Genteta. Un altre cop ens han deixat sols, sí, eh? Sí, el Manolo cop. I l'Eric. Manolo, Eric, cago en dena. Els nostres col·laboradors, bueno, habituals. Han hagut problemes tècnics, sí. Mai millor dit, eh? De furgoneta, bàsicament. De furgoneta. El Manolo havia de venir i, pobre, doncs no ha pogut venir. Des d'aquí el tornem a faltar, igual que l'Eric, que és el nostre company que sempre ens porta a la secció de llibres combatius. I, bueno, intentarem tirar endavant... Sí, i a més és un mano-mano i a més superespecial, perquè això sí que no ho havíem fet mai, un mano-mano... Acabat amb set, que això vol dir que fem el programa amb algun mitjà que no siguin els MP3, en aquest cas toquen els CDs. És una de les tradicions que té aquest programa, el Pim Pam Pum. Igual que de vegades quan ens empanem i la cançó ha acabat i nosaltres no hem entrat, diem que ens enganxa el toro, doncs també quan acaba en set el programa, com és el cas, que és l'edició 257, doncs fem un especial, això que deia el Riqui, o amb vinil, o amb CDs, o amb cassets. Tot va començar amb el casset, sí. No? Per la gràcia aquesta del set, per casset. I bueno, ara, la veritat és que ara feia dies que no ho fèiem cap especial, sí, d'aquests. Perquè sempre ens pillàvem alguna cosa amb una altra moguda pel mig. Amb un altre especial també. Sí, amb algun altre especial. Quan no era a l'Ateneu de Barberà o llocs així, doncs bueno, sí, sempre hi ha un especial que fer que si agafen set doncs no podem fer aquesta mena de programa especial que també ens agrada fer amb uns altres mitjans que no són els habituals. Si avui salta la cosa, ja sabeu que el CD ha saltat perquè això avui és una miqueta més analògic, se li diu. Sí, és digital, el CD ja és digital. Digital disc. És veritat. CD vol dir... És veritat, no seria com amb vinil, que aleshores sí que seria més analògic. No sé si ho dic bé o no, però no sé si m'enteneu. Sí, sens dubte. Per aquelles que no sabeu, esteu en un espai de ràdio, a radiotrama.cat, és on ens escolteu, i som un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que barreja diferents estils, com poden ser els cantautors, com poden ser el ska, com pot ser el punk o el hardcore. I sempre intentem tractar temàtiques polítiques i socials. Avui és programa especial perquè ho fem amb CDs, però ja veureu que la selecció no defraudarà. Hi ha autèntics temazos a la recàmera, avui portem un recull de música... Déu-n'hi-do, quin variadet ens hem muntat aquí. Sí. Clar, de CDs és música alguna actual, però alguna ben anyeja i també té la seva amiga. Sense gaires dilatacions, que diria l'Estefa, comencem amb el primer temazo. La primera bala la llançaré jo, i a més és un tiro fijo com el Rinconete en tu retreta. Yeah. Que es va retirar, però després torna, i després es retira, i després torna. No pot deixar-ho mai. No sé què fa aquest home, però tinc moltes ganes de poder-lo tornar a veure. El geni de Cerdanyola, eh? El geni de Cerdanyola, de Cerdanyaca del Balluco. I jo sempre que el vaig a veure en directe, quan s'està acabant el concert, que s'acaba el seu repertori, llavors sempre demana al públic a veure que l'inspiri amb algun altre, jo sempre li demano el gurú multicultural i ell me diu que no perquè és una mica rotllo o que se li fa llarga o no sé què. Però avui, com que van CDs, fot-li canya. Les estoy diciendo la verdad. Pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva el vino! Freundine, Freunde de CDU. Vamos a barrer las calles españolas. Soy de por aquí, algunos me conocéis. Pero igual me veis un día por la calle y luego tardo 4 años en volver a aparecer. Es que me vado como el viento, soy la brisa que hoy empieza en Cádiz, luego muere en Santander. Me echo polvo en Alicante y me corro en Algeciras, y en Bilbao me fumo el piti de después. Voy por pueblos pidiendo votos para ganar las elecciones y acaparar todo el poder. Todo por ti, te haré feliz. Vendré a verte mientras curras donde sea, te diré vótame y las cosas cambiarán. Luego cenando exquisiteces con tus jefes, me río de tu cara y a chupar del capital. Te reiré todas las gracias, 3000 veces la pelota durante todo el periodo electoral. Una vez gane me da igual lo que te pase, eres prescindible, eres una pieza más. Pequeño diente de mi gran engranaje que me libra de ponerme como tú a trabajar. En mi pequeño ecosistema de vampiros nos reunimos, nos juntamos para gobernar. Somos 4 mal contados, menos cuando nos juntamos con mis compas de la multinacional. 12 listos preparados, con 100 zurdos bien dispuestos para partir el bacalao. Una rayita por aquí y una rayita por allá, como cuando hacía el hippie. Solo que ahora estoy forrado y el sistema me ha untao. Bótame pero callao. Y una vez retirao, fuera de todo el sarao, tranquilito y a vivir del estado. Me gusta mucho, me gusta mucho. And mine, and my appreciation, the city of Pensacola. You know now. All the questions. Hoy soy azul, ayer fui marrón. El color cambia como la moda según tendencias pasarelas. ¿Qué os parece? ¿Cómo me queda este conjunto? Las ideas ya no importa, hay que venderlas. Venderlas, venderlas, venderlas, venderlas, venderlas, venderlas, venderlas, venderlas, venderlas. Comprad, comprad, comprad, comprad, comprad, comprad, comprad, comprad, comprad, comprad, comprad. Soy como Dios, omnipresente. Verás mi cara por la tele, sonriendo en los carteles o estrujándome la mano con el rey. Soy el alma de esta democracia, siempre estoy a vuestro lado, pero nunca me encontraréis en el tren. Pues aprovecho tus impuestos para pagarme limusinas o invitar a mis colegas a un burdel. Si protestas yo te mando a mis perritos y me ocupo de que nunca más me vuelvas a joder. Soy un gurú multicultural. Amo a los negros, a los sudacas y a los moros, sobre todo cuando me salvan el culete en situaciones de perder. Si te quedas sin trabajo es culpa suya, ellos lo roban, yo no tengo nada que ver. Como dijo ese Pilatos, yo me lavo los zapatos, son las manos, son las uñas de los pies. No me acuerdo. Mi cultura no es la vuestra, pero le impongo viva Honduras, Guatemala, ¿qué queréis? Es mi deber. Soy líder de este estado imperialista ensimismado y como tal debo protegerme bien. Entonces voy a condenar todo el que no piense igual que mi querido estereotipo social. ¿No será que algún zumbao quiera hacerme reventar o sencillamente se permita el lujo de pensar? Tu ignorancia es lo que me hace perder el asco y la vergüenza de mi ser. És brutal el temazo que t'has tirat, eh? O sigui, vale que és llarga i que li fot pal tocar-la, però... S'ho val. Sí. I més ara que estem en precampanya o ja directament campanya electoral, perquè déu-n'hi-do, sí. Com està el tema? Ep, que se colen. Sí, la veritat és que hi ha una sèrie de gossanera i bastant important en tot el tema electoral i bueno, ens enganyen com a tontos i com a tontes i alguna cosa s'hauria de fer al respecte, perquè la veritat és que la situació política social cada cop va més endarrere, amb tot el tema aquest del procés, però també amb tot el tema de les retallades, també amb tot el tema de la precarietat. Com s'han polit les pensions? L'altre dia estava mirant el Està passant, L'has vist mai? Sí, m'encanta veure-lo. A mi també m'encanta. I si me'l perdo, a vegades el recupero online. I feien allí a l'Està passant, van fer un repàs de les declaracions de la mateixa senyora del PP, que l'any 2008 deia les pensiones estan de puta madre. I l'any següent, com continua dient que estan de puta mare, però havien reduït no sé quants milions. I l'any següent continua dient exactament el mateix, i així successivament fins a aquest any, que ja està amb números vermells, i continua dient el mateix. Sí, però és que està tot igual. Amb el tema de la llum també passa una cosa molt, molt curiosa, que la llum puja si hi ha crisi. Si no hi ha crisi, puja. Si plou, puja. Si no plou, puja. O sigui, la llum puja sempre. Ara torna a pujar, però o sigui, a veure, al final... Avui, per exemple, sortia també a notícies pues, que tota la gent que està amb el tema de que la gent a casa seva pues, doncs, pugui tenir llum, pugui tenir aigua i, bueno, i no passi ni fred, ni set, ni foscor. Era una miqueta el lema, no? Sí. I la veritat és que està arribant el fred més dur, podríem dir. Déu-n'hi-do quina rasca que fa. Aquí, per exemple, a Can Capa també ho patim. I bueno, hi ha un munt de gent que es queda tirada i no passa res. Després sortirà el com deia el Rinconet, el subnormal de turno a explicar-nos les milongues i tindrà 11 milions de vots, que és una desgràcia. Però bueno. Ai. Deixem la tertúlia política per... I tant. Més música combativa. La meva primera bala és del Diluvi, aquesta banda de mestissatge mediterrani de Castalla a l'Alcoià, al País Valencià. Són l'Andreu, la Flora, el Tòfol, el David, el Dani i el Jordiet. És un temazo que està extret de és un temazo extret de l'Ànima del 2017. És un temazo que vull dedicar molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que sempre que escolto cançons del Diluvi me'n recordo d'ella i d'aquesta també. És un temazo que es diu No hi ha ningú que balli com tu. Nostra. Ballaruca... Que és estiu, un altre cop, Isma. Sí, és estiu i és ballaruca mestissa amb la gent del diluvi, clar que sí, ben guapa aquest No hi ha ningú que balli com tu. Que refrescants, que molt bé, eh? Mira, i sempre ho diem, però la veritat és que aquesta gent en directe encara s'ho valen més. Ara, si no tinc mal entès, sé que acaba en gira a Barna, em sembla que és el 17 de desembre o alguna cosa així. Perdó, se sort de cul, és que com que anem amb CDs, pues passen aquestes coses. I tinc moltes ganes d'anar a la sala Apolo, que crec que és on t'ho fan, i en directe guanyen molt, perquè porten molta festa i li foten molta canya. La veritat són és que molts fan... dalt de l'escenari? Sí, sí, sí, són un tou de penya. Pensa que aquí hi ha violí, però hi ha acordió, hi ha els típics baix, guitarra, bateria... Clar, clar. Hi ha un munt de coses, les veus del xaval i la xavala... Bueno. Sí que té pinta que en directe han de ser un bon festival, sí, aquesta gent. Sí, la veritat que sí. Molt bé, celebrem que us hagi agradat. Des d'aquí ens ho hem passat molt bé escoltant aquests El Diluvi. Més música combativa en aquesta edició 257. La segona bala la tira el Ricky amb uns amics, perquè són uns amics. Amb uns col·legues que van vindre aquí fa no gaire, sí, a presentar-nos el treball aquí amb entrevisteta, i després es van cantar alguns temazos juntament amb el Dani Castro. Sí. Estem parlant del Resiliència. Va ser impressionant aquell programa, la veritat. Sí, molt underground aquí al Can Capa. I ens ho vam passar de conya, hi havia genteta aquell dia, sí. No com avui que estem tu i jo. Avui estem escalfant la sala, el Ric i jo, en la solitud del tu i a mia, clar que sí. Però bueno, estem aquí per escoltar bona música i per presentar-vos a vosaltres bona música, i en aquest cas són el Resiliència, que des d'aquest volum 2 us he triat un temacle que es diu Dilluns. De merda plou i venen tempestes del sud, algo nou, bona música, energia, flow, i a les 9:16 desnonaments a nou barris, nens i avis al carrer, barri unit, barri combatiu, no és estiu, i amb galatxops, injustícia, percepcions, senyor jutge, percepcions, sota la pluja. Que el destí, si no fa res, ja el conec, de fet, l'he repetit fins a acabar-ne fart, a cabassos. Saturació, l'habitació dels mals endreços, posar pedaços a cop de decret. Dilluns negre i na concrete jungle, com cada setmana. Insuportable l'absurditat, encara no ha estat desnonada, bufetades. Feu vessar el got i no t'aguantes. Qüestió de prioritat, si el teu benestar ha de passar per damunt dels altres. I em pregunto si és normal i si és el malparit que ens vol fer mal. Són diferents percepcions, però no justifiquen les teves contradiccions. I d'odi deixa pas a l'autoorganització, a la pluja, el barri es neteja, l'enveja fuig pels carrerons, les rates surten dels palaus una a una i demanen mil disculpes, però el mal ja està fet, doncs ja heu deixat, ni les engrunes són la púrria, d'agues al coll, segueixo moll. Dilluns de merda, plou i venen tempestes del sud, algo nou, bona música, energia, flow, i a les 9:16 desnonaments a nou barris, nens i avis al carrer, barri unit, barri combatiu, no és estiu, i amb galatxops, injustícia, percepcions, senyor jutge, percepcions, sota la pluja. La cistella mig podrida, ens faran creure que és el pa de cada dia, però es pot arreglar, tornar a començar i fer-ho millor, recordar els paranys, assaig error, no tornar-hi a caure. Després de la tempesta arriba la calma, plataforma Herois del Poble és exemple, 110 dies acampats a Manlleu, des d'un despatx, mai no ho entendreu. Canvi de visió, nova percepció, radiografia cap a l'interior. Mentre hi hagi una justícia en aquest món, no descansaràs, però mai estaràs sol. Oblida la por, el que et fa mal et porta coses bones. Coincidir pel camí amb grans persones, veure l'altre com igual és una victòria, saber que ningú és imprescindible. Tot depèn del color del vidre, poder tornar a viure, puja el tren que et faci més lliure quan passi l'hivern. Torni el teu somriure, torni la il·lusió, l'única missió, cuidar-nos per damunt de tot, nen. Un dilluns de merda, plou i venen tempestes al sud, algo nou, bona música, energia, flow, i a les 9:16 desnonaments a nou barris, nens i avis al carrer, barri unit, barri combatiu, no és estiu, i amb galatxops, injustícia, percepcions, senyor jutge, percepcions, sota la pluja. Un dilluns de merda, plou i venen tempestes del sud, algo nou, bona música, energia, flow, i a les 9:16 desnonaments a nou barris, nens i avis al carrer, barri unit, barri combatiu, no és estiu, i amb galatxops, injustícia, justícia. Percepcions, senyor jutge, percepcions sota la pluja. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Quin rotllo més guapo que tenen la Resiliència, tio. Allò és un temacle. És un temazo, sí, sí. La veritat és que la vam partir amb aquest dilluns. Espectacular, espectacular. També la gent de... amb la mateixa me transmetia la cançó aquesta la mateixa frescor que el diluvi, no? De sí. L'anterior. Sí, és veritat que és música com nova, com jove, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí, sí, sí, sí. La gent de Resiliència és penya jove, són de puta mare, són de Manlleu i són uns col·legues que aquí els hi tenim molt de carinyo per moltes coses que hem viscut amb ells, clar que sí. Més música combativa, això no s'atura, seguim endavant. Mira, ara la meva següent bala, que em sembla que és la segona. Sí. La teva segona, la sí. Segona. Mireu, són En Tot Sarmiento, que és una banda que ja he portat en algunes ocasions, fan molt bon ska, fan ballaruca de la bona. És una banda d'escarrig i rock de Yecora, àrabe, a Euskal Herria. Són l'Inigo, Malícias a la guitarra i a la veu, el Rubén Campi al baix i a l'altra veu, el Florent a la bateria, el Rubén a la trompeta, el Javier Lucas al trombó, i aquests són En Tot Sarmiento. És un temazo extret des del LP Hacia la Luna. Quin track? És el primer track, que així no ens... No cal buscar gaire. Sí, però ja veureu, dedicada al Rajoy, que el donguin aquest. Impuestos, privatiza sanidad. Estoy indignado, hoy me han desahuciado. Lucha obrera por sobrevivir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está? ¿Dónde está la libertad? Des de Yokoro i que bé que entren sempre en tot el Sarmiento, aquí al Pim Pam Pum, a Radio Trama. Ui, cago en Déu, això és culpa meva. Eh? Això és seqüela. És que estem aquí, ell i jo, i ens hem de mirar quina cançó és del CD, quins masses coses a fer. Estem acostumats a fer-ho tot amb un clic i avui no és així. Però bueno, no passa res. Eh? Ens en sortirem d'aquí i sí. Millorarem d'aquí al final del programa. Sí. Ei, la secció musical esperem que us estigui agradant. A qui ens estem regalant? No sé vosaltres. Home, aquest en tot el Sarmiento ja començaven a fotre-li canyuqui, eh? Sí, sí. La veritat és que és una penya que val molt, molt la pena des d'Euskal Herria, foten uns temazos brutals i aquest, Hacia la Luna, la veritat és que és la tercera vegada que passa per aquí pel Pim Pam Pum i no deixa de passar perquè és joia rere joia Hacia la Luna d'en tot el Sarmiento. Més música combativa, més edició 253, ja no sé ni quina edició estem, més edició 257, volíem dir. Què, Riqui, ara en què anem? Jo me'n vaig cap al País Basc. Tu també ja hi eres, allí? Sí. Ja hi eres? Sí, pues sí. Jo em quedo al País Basc. I us porto... També és una banda d'allí que són amics de... Tenen amics a Terrassa i van venir i van portar un tou de CDs per compartir clar que sí. per regalar i tal. I a mi me'n van donar uns quants, ja te n'he passat un i a veure si et vola. Ja ho escoltarem, ja. De fet, ja n'havia portat alguna cançó d'aquesta gent just quan me'l van passar. Però ara que anem amb CDs i el tinc a les mans fa molt més goig i us tornaré a presentar aquesta cançona que es diu La Rosa Morea, és la número 3. I ja veureu, també és una mica de ballaruca aquest estil que tenen al País Basc. A ver qué os sembla. Mallorca de la bona. Jantzitatu la rosa morea zepolita den emakumea. Jantzitatu la rosa morea zepolita den emakumea. Jantzitatu la rosa morea zepolita den emakumea. Jantzitatu la rosa morea zepolita den. Aspaldidanik etzitu dala ikusin eskatxa. Bekietan dara mazu Besarkada eta burua altxa Jantzita du la rosa morea Zepolita den emakumea Jantzita du la rosa morea Zabaltasuna, biozabaltasuna, zamortasuna Emagume handi txiki txuri bez Denetute grinek iteko amets Humozoan esna, hartzen duen tresna Bilakatzen duen eskagor nura garri Ekonuko zirrara, zure algara Ematen dio bultzadak izarteari Zepolita den emakumea Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la ballaruca, Déu-n'hi-do la sabrosura. Espectacular, tio. És que sí, també és estiu, també és estiu. Hem de combatre el fred com sigui. Com sigui, encara que sigui amb música calorosa. ben guapa la proposta del mestre Tecles, fent pujar el pa aquí al pim-pam-pum. Espectacular, com sempre, esperem que ho esteu gaudint tant com nosaltres. Més música combativa, ara canviarem una miqueta el registre. Ens anem cap a Terres Valencianes, ens anem amb uns cracs, amb uns jefes de tota la vida, amb una penya que són els Obrint Pas. Obrint Pas, la banda d'ska, punk, rock i folk des del País Valencià, com dèiem, banda creada el 1993. És un temazo d'aquell CD que deia prohibido, propiedad privada, prohibido el paso, però que en realitat jo crec que era un CD homònim, és homònim amb el nom, Obrint Pas, és el CD Obrint Pas. Sí, sí, i el seu primer es diu Obrint Pas. Sí, sí. I hem triat el track 3, que és Continuar avançant, tema zarrangano per la vena. Em va despertar, vaig veure que m'estaven fent, vaig veure que era el meu present i ara no canto bé. Cantar, que ara cantis per fer pensar. Trencant esquemes que ens han fixat, creant nous espais per poder pensar. Obrint-nos pas, continuant avançant, recuperant el somni que tots hem somiat, somiat! Ells tenen poder, ells són represents, ells et controlen, t'identifiquen, ells et jutgen, ells condemnen, ells torturen i assassinen, ells controlen, ells vigilen, ells torturen i assassinen, un relat ells assassinen, dia a dia ens assassinen. La veritat és que aquesta cançó sempre em recorda l'època que jo feia de mestre de primària a Ullastrell, a una classe de cinquè d'Ullastrell, que ara són encara amics i amigues i que també continuem una miqueta amb l'amistat. És un d'aquells discs que quan acaba la cançó, encara que potser l'has tret d'un altre lloc, no del disc, però quan acaba, en el teu cap, sona la següent del disc. Sí, sí. Tantes sí, vegades sí. Que l'has escoltat. Tens tota la raó. És algo automàtic. Hi ha discos que quan acaba una cançó després ja estàs esperant la següent perquè ja la reconeixes com la següent. I és això el que diu el Ricky. Grande, grande. Gran reflexió. Més música combativa, això no s'acaba. Això tot just acaba de començar. Portem un parell de temes o tres cadascú. Ara em sembla que comença la quarta ronda, pot ser? La quarta, sí. La quarta, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El Rinco, els Volvora, el Sigelpa i ara venen les Boca de Baba. Oh! És aquest recopilatori de Fem 6, Flow Feminista, i he triat Boca de Baba perquè volia fer allò de ficar una cançó que ficaria un dels nostres companys, no? Aquesta crec que el Manolo la va portar. Sí, diria que sí. Diria que sí, estic parlant de la cançó Cuidadín, que és inèdita, que està gravada per a, pel flow feminista aquest. Pel flow feminista. I res. Cabaret del bo. ¿Qué, Arit? ¿Echamos una de malotas? Venga, va, hacemos lo que tú quieras, Atina. ¿Cómo dices? Respeto, tú respeta quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo. Te estamos avisando en esta ley de advertimiento. Duerme con un ojo abierto. De banda sonora de historietas en minúscula, arrebatadas a la fuerza y ahí andamos en la búsqueda. Sí, banda sonora, podemos cantarlo aunque ya no sean horas. Hubo una vez colonos que arrasaron pueblos, hubo colonos que robaron nuestros cuerpos. Hablo en pasado, pero tenemos venas abiertas, buenas dosis de violencia. Colonos de mentes y cuerpos nos definieron a su antojo, lejos, bien cerca de sus cielos. Los quiero, que la historia los recuerde como lo que son: desprecio. Nuestros cuerpos, colores, callos de prole, tetas amorfas que no quieren tus necios consejos. Nuestras barbas, calzones con coños y grandes nalgas. Pelicortas, pelilargas, obesas, de sexo endogámico, obsesas. Revolcones por los suelos o sobre la mesa. Salimos del armario por las que lo abrieron antes. Lo que inspiren estos versos nos cogerá por sorpresa. Cuerpos sangrantes y sin compresas, mentes perversas, heridas latentes aunque aparenten ilesas. Torcedumbres diversas transmutando los espejos hoy también sobre la escena. Pa' que su voz llegue lejos, pa' que tu voz llegue lejos, pa' que nuestra voz, pa' que nuestra voz, para que esta voz sea motor de nuestro sueño. Respeto, tú respeta quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo. Te estamos avisando en esta ley de advertimiento. Duerme con un ojo abierto. Respeto, tú respeta quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo. Te estamos avisando en esta ley de advertimiento. Duerme con un ojo abierto. Marimacho, bujarra, Manolo, fea, bollera, gorda, marica, bizarra, trabolo, tío, con tetas eran mi pluma. Los pelos, los bichos raros, unidos, solitarias y contentos, solidarios, esperpentos. Soy lo que me da la gana, joy. No tengo tiempo para contarte si no quieres entender nada. El mundo nuevo que te describo se te hace muy grande, te sientes perdido. Vuélvete a casa, cariño, porque hoy estamos desatadas. ¡Ay! Respeto, tú respeta quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo. Te estamos avisando en este alegre advertimiento. Duerme con un ojo abierto. Memoria y solidaridad transoceánicas. Tenemos cuerda para rato. Boca de Baba, respeto, respeto. Espectacular el tema Zarrangano de Boca de Baba, des d'aquest flow feminista, des de les FEMSIS. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do tota l'escena que hi ha de xavales que s'ocurren amb el hip-hop rap, però també en altres disciplines, clar, de la música. La veritat és que aquest CD és canela en rama de la baix, eh? I tant. Espectacular. He triat aquesta per això. Quan he llegit el nom he pensat en el Manolo i he dit, vinga, va, doncs ficarem aquesta. Però n'hauria pogut triar qualsevol del disc que valen totes la pena, i tant que sí. Espectacular el temazo que s'ha tirat al mestre Tecles. Aquí fem pujar el pa tota l'estona, el pim-pam-pum. I ara sembla que ja s'han acabat una mica les, entre cometes, tonteries. No? Ara ja, nom rere nom, la veritat és que farà patxoca, perquè a més molt reconeixibles totes les cançons, molt, molt cantables. Jo, d'aquí en endavant, gaudiu-lo, penya, perquè des d'aquí segur que ho farem. Mira, us porto a Escortatu, la banda d'Irum, yeah. formada al 83, pel Fermín Muguruza, Íñigo Muguruza, Treku, Armendaris. Han estat i són un dels grups més imaginatius, divertits del rock radical basc i que més ha quedat a la memòria de tantes i tantes generacions. És un temazo des del seu LP Cortatu, des dels primers, i és el primer que van treure. És un temazo que és Revuelta en el Frenopático. ¡Revuelta en el Frenopático! ¡Revuelta en el Frenopático! El hombre del tiempo arcado por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido mañana sol. El hombre del tiempo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta en el fenopático. El hombre del tiempo ahorcado. Y todo por haber jugado al telediario. Y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Domito y la revuelta en el frenopático, ¿quién no la conocía? De Mazarrangano, ¿no? De unido Isma con contras tires, eso ya, eso ya. Bueno, sí. Eso ya no hay que guaturi, ¿eh? Em sembla. Si no había ballat a la sala de espera, os había perdut. La verdad es que temazo clàssic, clàssiques bàsiques de aquí del Pim Pam Pum, una més com la que ve, em sembla a mi ara. Home, és que després d'un tiro fico com aquest que t'has marcat, ara veu un altre del mateix calibre, extret des de el seu últim directe, els inadaptats que ens van presentar que treballen per les que lluiten. Bo. Com ho van enregistrar allò, eh? Impressionant, tant en àudio com en vídeo, com quin recull, quin document espectacular que portes, tio. I el bé que ens ho van passar. Sí, porto un temacle com el motí a Balot. Yeah! Des del Treballant per les que lluiten, tremendos, fent tremolar aquí Can Capablanca, els inadaptats. Déu-n'hi-do, Mutia Balot. Ho diem o què? Jo vull dir, jo vull digues, dir. Digues. Que se'ns ha anat la llum, se'ns ha anat sí. tot a la merda, però per sort ho hem, sí. s'ha pogut guardar. Per just, sort... just ha petat quan estava sonant la cunya. I no hi haurà mals majors, però bueno, segur que el mestre Tecles, segur que el mestre Tecles haurà d'agafar les tisores per arreglar aquesta edició 257, però això sempre ho fa en cada edició. Vosaltres escolteu una cosa, però el que hem fet aquí al programa no sempre coincideix. Més música combativa, és tot que passin ara uns altres clàssics bàsics a aquesta banda Bassotti, aquest grup de ska italià sorgit a la perifèria de Roma el 1981. Els components es van conèixer treballant a la construcció i el nom pertany en italià a la banda de lladres més famosa de Disney. És un tema zarrangano des del seu Amore e Odio, que s'anomena Partirò per Bologna. Oh, yeah. clàssics bàsics aquí al Pim Pam Pum en versió CDs des d'Itàlia, des de la banda Bassotti, aquest partiró per Bolònia espectacular, des de l'amor i odio. Què us ha semblat? Un temacle com portàvem tirant-nos últimament, Bueno. Dic últimament perquè ja fa un rato d'això, família, sí. ens estan en la llum constantment i s'està fent una mica difícil fer el programa, però ho seguirem endavant aquí com Ricky, sigui. El Pim Pam Pum hem fet programa mentre plovia i ha aparegut una penya amb una carpa per tapar-nos. Vull dir que si se'n va la llum, que se'n vagi, que nosaltres aquest programa que esteu escoltant, ja sigui d'una tacada o de 20, l'escoltareu sencer. I esperem que us estigui agradant. Per nosaltres és tot un goig estar setmana rere setmana amb totes vosaltres i que escolteu la nostra tria musical que esperem que us agradi. Deixeu-me dir que si mai heu de gravar algun àudio a casa, feu-ho amb l'Audacity, que a part de ser un software totalment lliure i bastant resultant, te grava tot en cas de caiguda. Encara que caigui, ho continua gravant. Sí, menys potser els últims segundillos, però tot ho guarda. Però guarda tot. Molt bé, més música combativa, més edició 257, seguim amb els CDs. Vinga, va, després dels Cortato Banda Bassotti inadaptats, ara porto una altra eminència més fosca, no tan ballable, com són els S.A. Oh. Oh, que feia dies que no passaven pel Pim Pam Pum. Certament. Extret d'un directe de cuyo nombre no m'acuerdo. No, el directe d'S.A. Me'l van passar el CD sense caràtula ni res. I, bueno, però la cançó sí que la sabem. La cançó sí que la sabem perquè és molt fàcil d'endevinar. És Palomes i Buitres. Yeah. Punxarà. Opa, vamos a echar un poco ruido. Venga, va. We'll be right back. Que decía el pueblo, de unido. Un tema del segle passat, però totalment vigent, eh? I tant que sí. Com tants d'altres que cago en dena. S.A. Com ens hem de veure. Des d'aquí una salutació al humorista Toni Albà, el nostre rei particular. Alguna cosa li ha passat, no? Sí, que el criden a l'Audiència Nacional o a no sé on per uns tuits, bueno, lo típic que està fent, que estan fent últimament. Que si vas de groc o si no sé què... Absurd, lo de les fonts de Barcelona em va deixar astorat. O sigui, que no pots posar la font de color groc. Ni l'aigua. Ni l'aigua. Sí, tampoc... Si vols tintar l'aigua o coses d'aquestes, tampoc no... Estem com a cabres, em sembla a mi. Darrerament la societat s'està anant... Ja fa bastant temps que se n'està anant tot de mare, d'una manera... Sí. Home, és que tenim majories absolutes del PP i ara... PP i Ciutadans, sí. És que bueno, com, on vols anar? Que no els veus cada dia fent les seves... Amb les seves falses realitats, perquè al final són falses realitats d'una llei que ells imposen aquí, que no existeix, perquè per ells no existeix, ells se la salten a la torera, ells tenen totes milers les mentides. El Rivera traient una fotocòpia d'un llibre del Club Super 3, dient que allò és material escolar... Hòstia, dient que estem parlant d'imperialisme quan allò està parlant del tema lingüístic. Vull dir, coses absurdes, mentides, que tergiversen... No donen per més. Hòstia, són coses molt, molt, molt, molt greus que... Algú algun dia hauria de donar comptes d'això, això també és veritat. Tota la raó té el mestre Tecles, no li falta, mireu. Bueno, li volia donar la raó als mestres de SEA, sí, en tot cas. Sí, sí, sí. Tot venia de SEA. Espectacular el temazo que t'has tirat. Mira, ara canviarem una miqueta de registre. Venen uns gossanitos, però són uns gossanitos que ens agraden. Són els Extremoduro. És la cançó número 3 del CD Grandes Éxitos y Fracasos del 2004. És una cançó que vull dedicar també un altre cop a la meva estimada companya Noelia, que em va regalar un parell de vinils. Avui no anem amb vinil, avui anem amb CD, però ella em va regalar un parell de vinils, el Grandes Éxitos y Fracasos 1 i 2. I a més venia el CD, i mira, m'ha anat molt bé perquè l'he pogut fer servir avui. També és una cançó que vull dedicar al Manolo i a l'Eric, ¿Dónde están mis amigos? Los que no están presos lo están buscando, y si no están sin furgoneta, cabrones, que tant de bo vinguin al proper programa aquí a fer-nos companyia i a posar la seva bona música. Des del Grandes Éxitos y Fracasos, com hem dit, enxúfala! Tengo colegas en casi todas las cárceles. Era de Plasencia, me parece que... aterrizó y lo incautaron 20 kilos de chorizo, así caballo y cocaína mal que compre, pues ya lo dijo Dios, no solo de pan vive el hombre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, encerrados. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sin motivo. Carabanchela, modelo, Herrera de la Mancha, Cáceres, dos Alcalameco, Puerto de Santa María. Carabanchela, modelo, Herrera de la Mancha, Cáceres, dos Alcalameco, Puerto de Santa María. Santa María, Santa María, Santa María. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, encerrados. Entre las nubes hemos vuelto a ver el sol, como dos presos comunes en el tejado de una prisión. ¿Y cómo ens han agradat sempre els Extremoduro, aquí? A veure, és que... Uix, cago en dena. No, no, mea culpa, que avui estem els dos a les tecles i ni tu ni jo ens en recordem. És així. Bueno, els Extremoduro, també clàssics bàsics aquí amb aquest Non están mis amigos, Pepe Botica, dedicada al Manolo, a l'Eric i a la Poyolita. És música combativa, més edició 257. Cap on se'n va ara, això? Vinga, va, se'n va cap a Manyolàndies. Sí o no? Sí. Passa, pues. Cap a, crec que és Saragossa City, que on ens n'anem. Són els ajenos a la tragèdia. Ara us presento un split. Inauguro la meva secció favorita del Pim Pam Pum. Explíteame. És un split d'aquests ajenos a la tragèdia i necessitat de luchar, que ja us avanço que la següent serà una dels necessitat de luchar. I bueno, ara, en aquesta ocasió dels ajenos a la tragèdia, porto el track número 4, que es diu Mezclando pasiones, i que en realitat és una versió dels Estigia. I punxa la Isma, que això ja comencem a despentinar-nos una miqueta. Tonyina! Delirium Tremens, Can Capablanca. Joder. Can Capablanca. Capaball, clar que sí, eh. Siempre se puede. L'home o la dona són animals que trompiquen dues vegades amb la mateixa pedra, menys el Rick i jo, que trompiquem dos, tres o les que facin falta, clar que sí. Això és el pim-pam-pum. Una per cançó, si fa falta. Si fa falta, clar que sí. Fallamos com una escopeta de Quina beuarra que tenia la xavala aquesta dels ajenos a la tragèdia. Ei! Atenció, poca broma que arriba el mestre Palli, fundador del Pim Pam Pum. Què dius, Boni, com estàs? Molt bé, home, no tan bé com vosaltres, però aquí arribant a misses dites per no canviar els vells costums i veiem-vos aquí, joder, això és high technology, eh? Avui amb CDs, no? I... Avui amb CDs i donant-ho tot. La veritat és que no són pocs els problemes tècnics que estem tenint, però seguim aquí donant-ho tot. Ara és el torn que passin pel Pim Pam Pum una banda de col·legues. Són els Atraco a mano armada des de Sardanyaca del Bayulo. Segona vegada que anem a Sarda, sí. Amb el Rinconete també. Sí, a més porto una cançó d'un dels primers LPs que van treure, des de Esto es Hollywood, tema Zarrangano, que a més van fer la gent primer. Primer aquest tema el va crear la gent de Morapio Loco, sí. El mestre Pollastre, sempre present. És un temazo, com un deien... Un altre dels fundadors del Pim Pam Pum. Exactament, i ja en són tres. I ahí serien tots aquí. I tant que sí, i tant que sí. Molt bé, com dèiem, des de l'Esto es Hollywood, Frente Polisario. Sí, aquests Atraco, Atraco Mano Armada, bueno, són història viva de la gent de Cerdanyola, del moviment social i de la música punk al Vallès. Ben guapa aquesta Frente Polisario. Que van venir a tocar sense el Joan, que aquí cantava en aquest disc, sí. Cantava el Joan. Aquí cantava el Joan i tocava la bataca el Raiko. Sí, sí. Increïble, increïble. Per cert, el Pollastre i el Gos i Mespenya tenen un grupillo que hem d'estar ahí a veure què fan, perquè... Van fer un bolillo, no? Sí, a Puerto Rico Sister, que vam estar a punt d'anar, però el Palli no volia i, bueno... Que cabron, perquè consti l'antena, jo vaig apretar per anar-hi i l'Isma em va dir Nanai no. Del peluquín. Que raro. Bueno, més música combativa, més edició 257, aquí ficant-nos amb el Palli perquè no se'ns adormi. Ara en què anem? Mestre Tecles? Ah, clar, la segona part del pedazo split, després de... Necessitat de luchar? Necessitat de luchar, després de la despentinada de la xavala de les ajenos a la tragèdia. Això mateix. Ara venen els Necessitat de luchar amb el track número 3. No, 3 no, el 7. O sigui, és el 3 perquè de l'split de la seva part és el tercer, però del conjunt de l'split pues és el 7. I això que es diu Cementerios, mira, també és una... A part que és un temacle que m'agrada molt, també és una provegan. Sí, eh? Per no deixar-ho, després de dos programes seguits, 100% vegan, pues va una més de regalo. Amunt les crestes. Cementerios. Ben amunt, ben amunt, aquestes crestes, Déu-n'hi-do com ho has deixat per tot l'alt, mestre Tecles, fent tremolar si més de Can Capablanca. A veure, parla Palli. A veure Palli, si... què dius, tio? M'incorporo aquí en micro nou, bé, no? Estem aquí, bé. Estem aquí a l'alça. Bé, bé, jo volia aprofitar, així que estem amb les crestes amunt, per fer-vos una proposta indecent a l'antena, perquè no digueu que no us ho he dit, que a l'Isma ja li vaig avançar així a nivell informal, que és que, a veure, s'acosta el 17è aniversari de Can Capa. Ai, ai. I ja sabeu que últimament estem molt reforç i que si volem fer algun show així més movidita de nit, sempre hem de buscar aliances amb el pim-pam-pum. Llavors, aneu pensant-hi, perquè de cara a principis d'any hauríem de tancar algun tipus d'especial pim-pam-pum 17è aniversari del casal o algun estilet així que us vingui en ment. Com ho veieu? Et recollirem el guant, segurament, sí, si sí, no hi ha alguna catàstrofe o algo. Tenim, de veritat, que tenim moltes comptes pendents amb força grups, perquè a mi em ve al cap la Pogo sobre mi madre, però també... Estarà de colònies, no? No. Però també... No sigueu dolents, que ha de venir. Però també la gent de Barberà Doble Filo, o també el grup del Pele, com es diuen el grup del Pele? El de Barberà? Revenja, exactament. Si es van portar fa poc. Exactament, doncs hi ha una sèrie de bandes que tenim moltes ganes de que tornin a venir. El mateix Sergio, que vam fer un programa anti-repre amb ell, també és veritat que va quedar pendent que vingués a cantar-nos sí. Uns hip-hops ahir ben Ens agradaria ben força, perquè vam fer entrevista, però no va poder haver flow. T'agafem algú, Paio, sí, que alguna cosa buscarem. Els nostres amorcetes de Sigelpa, sempre presents, clar, vull dir, sí, que per penya que poguéssim fer alguna cosa guapa, n'hi ha molta penya. Clar que sí, més música combativa, més edició 257, encarant-nos a la recta final, per sort. Són les Habeas Corpus, aquesta banda de rap core formada a Madrid l'any 1993. És un tema zarrangano, extret des del seu LP, Otra Vuelta de Tuerca, és La Ràbia de los Sueños. És una cançó que deixeu-me que us expliqui. L'altre dia la tenia al cap perquè bueno, ens tanquen al Casal Popular i Cultural al Buiraca Cerdanyola. Ens ho tanquen després d'un expedient que va arribar de l'Ajuntament, que porta endavant la gent del Compromís per Cerdanyola, i és un expedient que s'obre després de que el veïnat del casal es posés en contra de la presència d'aquest casal, sobretot degut a alguns problemes que van haver-hi en una festa que va organitzar la gent de GIC, l'Assemblea de Joves Independentistes de Cerdanyola, i que va acabar amb la pasma dins del casal. A partir d'aquí els veïns es van posar de cul i durant 3 anys hem estat resistint allà per intentar tirar endavant el projecte, però després de l'expedient que va iniciar, com dèiem, el Compromís per Cerdanyola, doncs ens és impossible continuar, i per això un espai que pretenia donar lloc als moviments socials s'ha de tancar. Que això se sàpiga, el pim-pam-pum sempre a lloc per denunciar aquestes històries i més si són de Cerdanyoca, de casa nostra. Déu-n'hi-do, quin, que, quina mala fe que s'ha de tenir per tancar un localet, que tampoc no és que sigui allò... Sí, és un localet on es fan activitats, on es reuneixen col·lectius, vull dir, per... Al final... Potser sí que alguna nit es va desmadrar, però vull dir, això no tindria per què implicar... No sé, jo tampoc, em sembla increïble. Jo tampoc ho acabo d'entendre. I i econòmicament també demanaven, no sé si com va acabar allò, però... Bueno, el que succeïa és que per continuar la nostra activitat el que ens demanaven era que ens poséssim a l'ordre del dia de la llei d'entitats econòmiques, no sé com anava, que, bueno, que com final... si fossi un bar que no és, que no ho ha sigut mai, però bueno, en fi. Per tota aquesta penya que ens toca els nassos, la ràbia i els sueños. Alguna cosa volia dir el mestre Palli, però abans de donar-li pas a la cançó. Que crec que us van enterrar, però no saben que sou llavor, no? Bueno, en esas estamos. Clar que sí. Fumbli, tonyina. Nos queda la ràbia i los sueños. Nos queda la ràbia i nos queda los sueños. Nos queda la ràbia i los sueños. Sueños nos roban, nos quitan el sueño. Rabia, cuando no hay otro camino. La rabia, las palabras no sirven de nada. La rabia, cuando parece estar ya todo dicho. La rabia, cuando ya no queda nada. La rabia, tan solo la rabia. Quisiera que todo fuera distinto, que el odio perdiera todo sentido, que nadie más sintiera obligación de tener que tomarse arriesgado camino, que tantas vidas se está arrebatando, por el que tantas lágrimas han derramado, que ha destrozado ya tanta ilusión. Como vidas se han ido agotando. Nos queda la rabia y los sueños. Nos queda la rabia y nos quedan los sueños. Nos queda la rabia y los sueños. Los sueños nos roban, nos quitan el sueño. Siento decir lo que siento. Por más que la verdad duela, más duele la indiferencia de quienes al vernos ya tienen un problema. ¿Acaso existe violencia que sea comparable a esta? Más cotidiana y más sucia y más dura y más cruel y con más muertos de pena. Da pena ver que no dejáis más camino que responder a la fuerza con fuerza. Desearos el mismo destino que nos habéis previsto en el abrazo de la tierra. Y que sintáis de una vez por todas miedo, que nunca más tengáis el sueño tranquilo, que vuestra vida esté pendiente de un hilo como lo está la nuestra desde que nacimos. Nos queda la rabia y los sueños. Nos queda la rabia y nos quedan los sueños. Nos queda la rabia y los sueños. Los sueños nos roban y nos quitan el sueño. Nos queda la rabia y los sueños. Nos queda la rabia y nos quedan los sueños. Nos queda la rabia y los sueños. Los sueños nos roban y nos quitan el sueño. Sabes, debes saber que igual que ganas también puedes perder. Sabes, debes saber que igual que ganas también puedes perder. Sabes, debes saber que igual que ganas también puedes perder. Sabes, debes saber. Nos queda la rabia y los sueños. Nos queda la rabia y nos quedan los sueños. Nos queda la rabia y los sueños. Los sueños nos roban y nos quitan el sueño. Nos queda la rabia y los sueños. Nos queda la rabia y nos quedan los sueños. Nos queda la rabia y los sueños. Los sueños nos roban y nos quitan el sueño. Desde la otra vuelta de tuerca, espectacular la rabia y los sueños. Habeas corpus desde Madrid, partint la pan aquí al pim pam pum. Clar que sí, que se'ns enganxi cada vegada, una rere l'altra, errada, errada, errada, fins a la errada final. Les queda la errada i los sueños. Eso, ja. Grande lo que está allí. Bueno, què? Més música combativa, però ja no gaire més, eh? Perquè això s'acaba. Això s'acaba. Això s'acaba. Això s'acaba. Tirarem un parell de temes. I tant. Arriba al final aquesta edició 257 amb CDs, que no amb vinils. Amb vinils tenim ganes de fer-la, però ha de venir el mestre Manolo, que té un bon reguitzell. Sí, si no, no fem el cupo. Exactament. Jo però, en tinc molt poquets, família. Però el proper set, si podem, la tirarem amb vinils. Clar que sí. Va, bueno, per acabar, sí. Em sembla que la primera vaig jo. Porto un CD que el vaig pillar no fa gaires dissabtes en directe veient a l'aniversari dels Casparrata, que també tocaven els Progeria presentant el seu Tercera Guerra Mundial. A veure, clar, és que això és que s'ha manual, de posar CD. És manual, companys. S'ha de posar són els CD. Són els Progeria, tiraré... Quin track? Va, el número 2. Número 2, és fàcil de buscar. Jo crec que és el tema estrella del disco. No l'escolta gaire encara, però per mi és una de les més temes zarrangano. Es diu Insomnio i segur que la gaudireu tant com he fet jo quan l'he escoltat. I tu, Isma, em sembla que això... Jo me'n vaig aquí a Trallón. Me'n vaig amb el Radical, aquest darrer CD de la banda catalana Cop. Espectacular. Això Radical. Sí. Rentarà el pim-pam-pum, Can Capablanca i tot plegat. I la llum i tot. No? Destacar que és un doble CD, que té una edició espectacular amb un llibret bastant... Llibret no, és un llibre. És un llibre, sembla bé meu un llibre i a dins hi ha els dos CDs. Espectacular l'edició. Me'n vaig amb un tema, amb el número 6 del segon CD, que és el Freedom. Ja veureu que és brutal, com tot el que fan aquesta gent. Ha estat un plaer que estigueu amb totes nosaltres des d'aquí al Pim Pam Pum. No sé si alguna cosa el mestre Palli o el mestre Tecles volen afegir. Jo afegiré que ha sigut molt difícil avui tot plegat. Programa duret, però ben parit. Clar que però sí. Ben parit. Jo crec que la música, com dèiem fora de micro, la música ho salva tot. I tant, ens salva sempre. Jo us haig de dir que aquests últims 20 minuts m'han semblat espectaculars. Vull dir que només que la resta hagin anat la meitat de veure ha anat molt bé el programa, Sí, això de... Segurament és la sensació del Ric i meva... De... Els problemes tècnics fan que nosaltres ho visquem amb nerviosisme i després potser no es trasllada al producte final, però per nosaltres és tot una odissea. Sí, però ja no sé ni parlar. Però també té raó el Palli amb el fet de que nom a nom han sonat, bueno, qui no ha sonat? I més quan anem amb CDs que òbviament no podem tirar gaire de coses noves que pillem al vol, coses així variades, sinó que és el que tenim en CD, que exactament. Són tiros fijos, que per algo te els compres. Sí, els CDs. Gran reflexió aquesta també. Bueno, la setmana que ve esperem estar amb totes vosaltres ja de nou amb el Manolo, amb el Manolo Eric. I l'Eric. Exactament. Veniu. I tant que sí. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Punxarai. punto. Siguiendo a este ritmo no hay ningún futuro. Si la humanidad entera no es más responsable, la extinción de este planeta será inevitable. La gente está durmiendo con la conciencia tranquila mientras la Tierra se pudre. Ia, ia. Si no despertamos pronto no habrá otra salida. Ya hermanos sobre las ruinas si es que queda vida. Go! Freedom. ¡Pim, pam, pam, pum!